niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do 10 lat więzienia grozi Markowi C., byłemu przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego. Dzisiaj przewieziono go na przesłuchanie do katowickiej prokuratury. 12 ukraińskich marynarzy zatrzymanych na Morzu Azowskim przez Rosjan trafiło do aresztu. Jutro mają zapaść decyzję o tym, co stanie się z pozostałymi. Lekarze alarmują. Każdego roku 19 tysięcy osób dowiaduje się, że ma raka jelita grubego. Dlatego radzą się zbadać. Jest zarzut dla byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka C. Powiedział o tym jego obrońca. Odpowie za przekroczenie uprawnień celem osiągnięcia korzyści osobistej przez osobę trzecią. Grozi mu za to do 10 lat więzienia. Podstawą do zatrzymania były dowody zebrane 14 listopada w trakcie przeszukania Komisji Nadzoru Finansowego, ale nie tylko, wyjaśnia Piotr Kaczorek z CBA. ABW wykonało ekspertyzę nagrania przekazanego przez Leszka Czarneckiego, mającą kluczowe znaczenie dla oceny prawnokarnej. Według mediów na nagraniach zrobionych przez biznesmena Leszka Czarneckiego Marek C. miał zaoferować mu przychylność dla jego Getin Nobel Banku w zamian za około 40 milionów złotych. W ubiegłym tygodniu Czarnecki w czasie przesłuchania w Katowicach przekazał nagrania z tej rozmowy prokuraturze. Trudno ocenić, jaka część luki VAT wynika z wyłudzeń tego podatku i innych przestępstw. Tak mówił wiceminister finansów Ludwik Kotecki, który był przesłuchiwany przez Komisję Śledczą. Kotecki pracował w Ministerstwie Finansów prawie 20 lat i był też m.in. radcą generalnym oraz głównym ekonomistą tego resortu. Świadek przypomniał, że według szacunków luka w VAT w latach 2008-2015 wyniosła 250 miliardów, ale powołując się na szacunki powiedział, że oszustwa i wyłudzenia to tylko część tej kwoty. To, co jest jakby istotne z punktu widzenia i ministra finansów, i jak rozumiem komisji, szanowni komisji, to jest około 20% tej kwoty. 20 do 35, tak jak powiedziałem. Ludwik Kotecki powiedział też, że miał codzienny kontakt z ówczesnym ministrem finansów Jackiem Rostowskim. Codziennie, włącznie z weekendami. Pan minister mieszkał po drugiej stronie ulicy ministerstwa, w związku z tym spędzał tak naprawdę także soboty i niedzielę w ministerstwie. Były wiceminister finansów stwierdził, że nie można porównywać luki VAT w różnych krajach, nawet przy użyciu tej samej metody. Raport on VAT Gap Estimation. To jest tu napisane. Po prostu te systemy VAT-owskie są w jednym kraju takie, a w drugim taki. I w związku z tym nie da się tych dwóch systemów po prostu porównać, bo one są po prostu inne. Ludwik Kotecki był piątym byłym ministrem finansów, który złożył zeznanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw podatku VAT. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że wcześniej przed komisją zeznawał były wiceminister finansów Dariusz Daniluk. Aresztowano 12 z 24 ukraińskich marynarzy ostrzelanych i zatrzymanych przez rosyjskie służby na Morzu Azowskim. Tak zdecydował sąd w Symferopolu na anektowanym Krymie. Przypomnijmy, w niedzielę 3 ukraińskie jednostki wojskowe próbowały przepłynąć z Morza Czarnego na Morze Azowskie. O ciągu dalszym tej sprawy opowie nasz korespondent w Moskwie Maciej Jastrzębski. Sąd w Symferopolu na anektowanym przez Rosję Krymie nakazał aresztowanie 12 ukraińskich marynarzy do 25 stycznia. Pozostali mają usłyszeć werdykty we środę. W ciągu 2 miesięcy FSB zamierza przygotować akty oskarżenia i postawić Ukraińców przed sądem za nielegalne przekroczenie granic Rosji. Marynarze nie przyznają się do winy. Na dalsze decyzje rosyjskich prokuratorów będą czekać w areszcie śledczym w Symferopolu. Spośród 24 marynarzy 3 jest rannych. Zostali poszkodowani, gdy rosyjskie służby graniczne ostrzelały ich statki. Radio Echo Moskwy poinformowało, że ranni znajdują się w szpitalu na Krymie i ich życiu nic nie zagraża. Działanie Rosji potępiła Polska oraz kraje Unii Europejskiej i NATO. Międzynarodowe organizacje, w tym ONZ, zażądały od Rosji uwolnienia Ukraińców. Eksperci specjalizujący się w prawie morskim twierdzą, że Moskwa złamała międzynarodowe porozumienie o ruchu statków w Cieśninie Kerczeńskiej i na Morzu Azowskim. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Każdego roku 19 tysięcy osób dowiaduje się, że ma raka jelita grubego. 12 tysięcy z nich umiera. To druga przyczyna zgonów po raku płuc wśród chorób nowotworowych. Dr Paweł Nurzyński ze Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie podkreślił, że każda osoba po 50 roku życia powinna się zbadać. Wykrywamy zwykle polipy, na szczęście polipy, a nie nowotwory. Te polipy mogą być to polipy łagodne, mogą być to polipy, które są stanem już przednowotworowym i wtedy to jest badanie trafione w punkt. To znaczy, że znaleźliśmy to, co może się przekształcić w nowotwór, a my to już usunęliśmy. Wtedy pacjent zwykle wymaga częstszego wykonywania tej kolonoskopii. Nie wystarczy wtedy ta kolonoskopia raz na 10 lat. A dostęp do kolonoskopii jest bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. I siatkarskie klubowe Mistrzostwa Świata na początek. Po porażce i na inaugurację z Krabbełchatów, by myśleć o awansie do półfinału, musi dzisiaj wygrać. Mistrz Polski w Płocku gra z wiceliderem rosyjskiej ekstraklasy Fakiejem Urengoi. Trwa pierwszy set i jest 14 do 14. Awans do najlepszej czwórki już sobie zapewnili siatkarze Kuciny, Lubecz i Witanowa. Włosi pokonali po tiebreaku Zenit Kazań. Rosjanie sami sobie winni. Wygrywali w ostatniej partii 14 do 9, a przegrali 17 do 19. Nie zabrakło też kontrowersji, kuriozalnych decyzji sędziowskich. Po meczu było ogromne zamieszanie, a siatkarze obu drużyn skoczyli sobie do gardeł. Bardziej rozgoryczeni byli siatkarze Zenitu, którzy przegrali już drugie spotkanie w tym turnieju i mają już jedynie minimalne szanse na wyjście z grupy. Siatkarze grają także w plus lidze. Lider Zaksa Kędzierzyn-Koźle prowadzi 2-1 w setach w Warszawie z Oniko. A w piłkarskiej lidze mistrzów Ajax Amsterdam wygrał w Atenach z AEK 2-0 i na wiosnę zagra w fazie pucharowej. Niespodzianka także w Moskwie. Wiktoria Pilsno wygrała 2-1 z CSKA i wskoczyła na trzecie miejsce. Ten wynik oznacza, że trwające spotkanie w Rzymie mogą rozegrać bez większej presji piłkarze Romy i Realu Madryt. Zapewnili sobie awans. Pytanie, kto zajmie pierwsze miejsce. W innych trwających spotkaniach Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie gra z Benfiką Lizbona, Juventus Turyn z Walencją, Hoffenheim z Szachtarem Donieck, Lyon z Manchesterem City, a Manchester United z Young Boys. Wczoraj poznaliśmy nowego prezesa w Związku Koszykówki, dzisiaj w Związku Hokeja na Lodzie. Został nim Mirosław Minkina, który dotychczas był wiceprezesem Związku. To już trzeci w tym roku szef PZHL-u. Pod koniec lutego z funkcji zrezygnował Dawid Chwałka. Zastąpił go Piotr Demiańczuk, który do dymisji podał się 22 października. A skoro o hokeju mowa, to grali dzisiaj w Ekstralidze. Komarch Krakowie Kraków pokonała 4-1 Zagłębie Sosnowiec. Unia Oświęcim 6-3 Automatykę Gdańsk. GKS Jastrzębie 2-0 wygrał z Energą Toruń, a GKS Tychy wygrał 5-2 z Tatryski Podhale Nowy Targ. Tej nocy śnieg poproszę na Warmii i Mazurach, a także na południu kraju. Na termometrach od minus 8 stopni na południu do 0 na północy. Jutro dużo chmur, 3 stopnie na Podlasiu, około 0 w centrum, do 2 stopni na północnym zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Tyle piękna za... Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Edycja Świętego Pawła polecają nowy album Pieczęć. Antonina Krzysztoń i Andrzej Jagodziński. Połączenie niezwykłego głosu i wirtuozerii dźwięku. Wrażliwość, przestrzeń i refleksja. Antonina Krzysztoń, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na www.sklep.polskieradio.pl. Patroni medialni, gość niedzielny Ideon. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, mówi Tomasz Rożek. Klub Trójki. Polski kosmos. To chyba często kojarzy się nie z technologiami, tylko raczej z organizacją niektórych aspektów życia publicznego. Tymczasem Polska ma w dziedzinie zdobywania kosmosu swoje konkretne zasługi. Dzisiaj nie sposób myśleć o nowoczesnej gospodarce, o rozwoju ekonomicznym kraju bez technologii kosmicznych.

we wtorkowy wieczór o kosmosie. Nie wiem, czy pogoda u Państwa umożliwia oglądanie kosmosu teraz, a my o kosmosie chcemy po prostu porozmawiać. My, to znaczy trzech ekspertów: Maciej Misiura, Polska Agencja Kosmiczna, dyrektor Departamentu Krajowego Programu Kosmicznego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Damian Szczerbaty, astronika. Dobry wieczór. I Artur Łukasik, jeden z koordynatorów PWSAT-2, czyli satelity Studenckiego Politechniki Warszawskiej. Tak jest, dobry wieczór. Powiedzcie mi, po co nam kosmos, po co nam zdobywanie kosmosu? Takie pytanie na rozgrzewkę. No, dla mnie na przykład było to od dzieciństwa marzenie. Ja miałem taki atlas, chyba to był mojego brata ze szkoły atlas, i tam były planety narysowane, jakiś astronauta, i to zawsze budziło we mnie zainteresowanie jako tego małego dziecka, co to jest, gdzie te planety, jak tam polecieć w kosmos, jakiś rysunek wahadłowca, to zaczęło budzić marzenia. I od dzieciństwa marzyłem o tym locie. Jeszcze wtedy w sumie nie zdawałem sobie sprawy, po co brniemy w ten kosmos, ale ze zwykłego zainteresowania. No a dzisiaj już jako inżynier doskonale zdaję sobie sprawę, jak bardzo jest nam potrzebny kosmos. I satelity GPS, satelity telekomunikacyjne. Dzięki satelitom mamy telewizję, radio, nawet gdzieś daleko od domu, od cywilizacji. Widziałem niedawno takiego mema, to były dwa zdjęcia obok siebie, jedno zdjęcie typowego wnętrza mieszkania i zdjęcie drugie, to samo mieszkanie, ale z wyrzuconymi, z wymazanymi elementami związanymi z elektroniką krzemową. I nagle się okazało, że w tym mieszkaniu po prostu było pusto. Gdyby chcieć zrobić podobnego mema i sfotografować typowe mieszkanie, może kuchnię, a może pokój taki dzienny, i wyrzucić stamtąd wszystkie elementy, które mamy dzięki technologiom kosmicznym, czego by zabrakło? No tak, bo technologie kosmiczne to jest to, o czym powiedział Artur, to znaczy to, co dają nam w szczególności satelity, czyli komunikacja, czyli nawigacja, z której korzystamy w telefonach, pewnie te elementy smartfona odpowiedzialne chociażby za lokalizację, nie tylko mapy i nawigowanie z punktu A do B, ale telefon w szczególności, korzystając z lokalizacji, w wielu usługach tak naprawdę nas wspiera. To są w końcu obserwacje Ziemi, to znaczy obserwowanie Ziemi, czy to w paśmie widzialnym, czy radarowym w szczególności. Na pewno byśmy nie oglądali w tym obrazku, jak, o ile byśmy mogli korzystać w ogóle z telewizji, którą pewnie można spróbować po kablu transmitować, to na pewno nie byłoby tam prognozy pogody. A kolejny aspekt, na który myślę warto zwrócić uwagę, to wszystkie te technologie, które kosmos nam dał jako takie, powiedziałbym brzydko, byproducty tych wynoszenia w kosmos. Na pewno byśmy nie mieli, a być może nie tak szybko, byśmy nie mieli na suficie czujników dymu, bo to jest jedna z technologii, która została opracowana na potrzeby kosmosu. Pewnie w okapach byśmy nie mieli filtrów węglowych, jeżeli akurat taki okap mamy, bo to również jest technologia, która z myślą o kosmosie została opracowana. Zabrakłoby też na pewno dziecięcych butów na rzepy, bo rzepy zostały wymyślone na potrzeby programu kosmicznego i z kombinezonów astronautów także. No i chyba kurtek, które mówi się, przynajmniej producenci mówią o inteligentnych materiałach, czyli o takich, które oddychają. No i patelnia teflonowa, chyba wszystkie urządzenia, które mają akumulatory. Ta lista by była rzeczywiście chyba długa. Kamery cyfrowe. No tak. Matrycje kamer cyfrowych na przykład. No myślę, że tak. Tego byłoby bardzo, bardzo dużo, ale ja bym bardzo chętnie zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz, której wcześniej sobie nie zdawałem sprawy, bo te aspekty takie czysto biznesowe, codzienne, one są najistotniejsze dla nas, to jest jasne, ale kiedyś zwrócono mi uwagę, bardzo słusznie myślę, na to, że badania kosmiczne mają jeszcze jeden bardzo istotny wymiar, o którym nie tak często myślimy, a który być może jest równie ważny. Otóż zapytano mnie, jaką wartość dla ludzkości ma istnienie takiego obrazu, jak na przykład Mona Lisa Leonardo da Vinci. No jest to wartość, którą bardzo trudno wycenić, natomiast nie ma wątpliwości co do tego, że ona w jakiś sposób ubogaca nas jako ludzkość. I trochę podobnie jest z niektórymi badaniami kosmicznymi. To znaczy fakt, że my poszerzamy nasze horyzonty, to jest coś, co nas ubogaca. Proszę sobie wyobrazić, co by to znaczyło dla ludzkości, gdyby na przykład okazało się, że faktycznie istnieje jakiekolwiek forma życia pozaziemskiego. To jest coś, co dramatycznie zmienia nasze postrzeganie rzeczywistości. I myślę, że warto też czasem patrzeć na badania kosmiczne właśnie przez taki szerszy pryzmat. To jest też coś, co czasem nam ucieka, a być może jest w długiej perspektywie najważniejsze. No to pozwólcie, że w takim razie ja tak lekko prowokacyjnie, no ale czy to nie powinno być tak, że powinniśmy zacząć badać kosmos dopiero wtedy, kiedy pozbędziemy się wszystkich problemów tutaj na Ziemi? No to taki sam argument można z każdą technologią wysunąć. Czy trzeba było, nie wiem, rozwijać komputery, jak nie mamy leków na podstawowe choroby, albo jak ludzie głodują, co jakby na Zachodzie problem głodu jest rozwiązany już od właściwie dziesiątek lat, a tam nie, więc czy powinniśmy iść tą elektronikę? No, historia pokazuje, że dzięki szybkiemu rozwojowi pewnych państw inne również zaczynają szybciej nadążać za tym. No nie wiem, takim przykładem chociażby jest śmiertelność niemowląt na świecie, która dramatycznie spada, nawet w najbiedniejszych państwach. Gdyby nie rozwój technologii w państwach bogatych, to by się nie wydarzyło w tych biedniejszych państwach. Także tak samo jest z kosmosem. On przyspiesza rozwój państw zachodnich i dzięki temu państwa zachodnie mogą, czy mogą dostarczać nawet zobrazowania Ziemi, zobrazowania Afryki, państw tych biedniejszych, tam gdzie jest głód, jeżeli gdzieś są jakieś powodzie, pożary, to z satelitów mamy te obrazy i dzięki temu, że kiedyś bogatsze państwa zainwestowały w to, to teraz cały świat może korzystać z tych obrazów i może szybciej reagować na tego typu zdarzenia. Na przykład w trakcie trzęsienia ziemi w Nepalu kilka lat temu społeczność międzynarodowa, w sensie nawet ludzie zwyczajnie przez internet na podstawie zdjęć satelitarnych, których było za dużo, żeby eksperci je tak szybko przerobili, zwyczajnie obywatele z całego świata, internauci oznaczali miejsca, gdzie są zniszczone budynki, gdzie są budynki, które są dobre, gdzie mogą ratownicy umieścić szpitale tymczasowe i to wszystko działo się dzięki zdjęciom satelitarnym. Są pewne rzeczy, jak chociażby te zdjęcia satelitarne czy prognozy pogody, których rzeczywiście bez satelity byśmy po prostu nie zrobili. Ale jest cała masa technologii kosmicznych, jak chociażby te rzepy, albo ten teflon, albo inteligentne materiały, no, które mamy tutaj na Ziemi. Tak się czasami zastanawiam, no ale po co był kosmos, żeby to wymyślić? Nie dało się tego tak po prostu tutaj stworzyć? Znaczy, bardzo często jest tak, że nauka, czy właśnie ta ciekawość, o której zaczęliśmy naszą dyskusję, to jest to, co wymusza na osobom z nauki, na osobach z nauki, czy na inżynierach rozwiązywanie problemów, które być może na dzień dzisiejszy jeszcze albo nie są zidentyfikowane, albo no nie są tak naprawdę problemami dla przeciętnego człowieka. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę nie idziemy w kosmos głównie po to, żeby szukać jakichś alternatyw, które na dzień dzisiejszy nie potrzebujemy. Kieruje nami głównie ciekawość, kieruje nami również potrzeba biznesowa, czy jakby świadczenia pewnych usług, a to, co się uda osiągnąć i co wykorzystamy w przyszłości, naprawdę jest bardzo ciężko teraz określić. Chcesz powiedzieć, że największą zasługą kosmosu jest to, że stawia przed nami wyzwania? Dokładnie. Że bez wyzwań byśmy usiedli na tych wygodnych kanapach albo może wcześniej na tym kamieniu przed jaskinią i po prostu by nam było wygodnie i po prostu byśmy sobie tak żyli. Tak, ja nie twierdzę, że te rzeczy by nie powstały, gdyby nie kosmos, ale być może powstałyby później, a być może ich konstrukcja byłaby zupełnie inna. Kiedyś próbowałem zrozumieć, na czym polega geniusz kogoś, kto stworzył, czy firmy, która stworzyła pierwsze smartfony, po czym jak dokładnie zacząłem to analizować, to zdałem sobie sprawę, że geniusz polegał na tym, że ta osoba, ta instytucja, firma po prostu pozbierała znane i będące już na tak zwanym stole technologie kosmiczne i wojskowe i po prostu je zamknęła w jedną budowę. Panowie, w tym wszystkim, jakie miejsce do odegrania ma Polska? No. W tych technologiach, na tym rynku. Czy my w ogóle coś znaczymy? Myślę, że można powiedzieć, że coś znaczymy, ale przede wszystkim, że znaczymy coraz więcej. To jest najważniejsze. My dość późno dołączyliśmy do wyścigu, który zaczął się gdzieś w latach 60., kiedy to w zasadzie zimna wojna zaczęła kształtować, czy inicjować te inwestycje w sektor kosmiczny. Ten konflikt pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Rosją naprawdę napędzał rozwój branży kosmicznej. Przypomnijmy, że NASA w latach 60. już to programu Apollo wydawała prawie 4% budżetu federalnego wydawała tylko na program Apollo. To są gigantyczne, gigantyczne pieniądze. No, pewnie to był jakiś ambitny cel, jak Kennedy mówił, we choose to go to the moon, to właśnie chodziło o to, żeby znaleźć sobie jakiś ambitny cel i żeby przekonać obywateli, że warto w to inwestować. My jesteśmy w zupełnie innej, w innym miejscu, w zupełnie innej sytuacji jako Polska, a jednak bardzo dużo możemy jeszcze na tym wygrać, jeśli rozsądnie podejdziemy do rozwoju naszego sektora kosmicznego. I co pan myśli, mówiąc rozsądnie? Po pierwsze, chodzi o to, żeby nie próbować gonić czołówki, która zdążyła już się umieścić na dobrych pozycjach, po prostu korzystając z tego, że od czasem 20, 30, czasem 40 lat jest w branży. Mówisz czołówki, masz na myśli NASA? Tak. ESA? Przede wszystkim NASA, ale przypomnijmy, że inne europejskie kraje, takie jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, no też od wielu lat mają swoje narodowe agencje kosmiczne, wydają bardzo dużo pieniędzy. Nie tyle co Stany Zjednoczone, ale jednak nawet proporcjonalnie dziesiątki razy więcej niż Polska. I w pewnych technologiach są po prostu bardziej zaawansowani. Ale to nie znaczy, że nie ma do nas miejsca. Są obszary technologii kosmicznych, które nie są jeszcze zagospodarowane, albo dopiero powiedzmy, że rozpoczynamy ich eksploatację i w takich obszarach powinniśmy próbować szukać swojego miejsca. Dzięki temu nie musimy ścigać się z kimś, kto ma większe od nas doświadczenie, tylko być po prostu w awangardzie. Jakie to są specjalizacje, jakie to są miejsca? No, mnie oczywiście najłatwiej mówić jako przedstawicielowi astroniki o tak zwanych, na przykład o tak zwanych penetratorach kosmicznych, penetratorach gruntu, to znaczy urządzenia, które pozwalają na wbijanie się pod powierzchnię ciał niebieskich. Pozwól, że tu ci przerwę, tylko w ramach wyjaśnienia. Twoja firma wybudowała taki penetrator dla sondy InSight, która dopiero co wylądowała na Marsie. Za chwilę będzie się ten penetrator, nie wiem jak to powiedzieć, wbijał, wstrzelał, tak, wkręcał 5 metrów pod powierzchnię gruntu marsjańskiego. Potwierdzasz, że penetratory to polska specjalność? No, co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości, że to jest nasza specjalność, dlatego że zarówno niemiecka agencja kosmiczna, jak i nawet NASA w jakiś tam sposób podchodziła do tego tematu i okazało się, że to u nas są najlepsze kompetencje dla realizacji tego rodzaju zadania. To się oczywiście bierze z doświadczenia, z wcześniejszych doświadczeń, o których pewnie jeszcze będę mógł chwilę powiedzieć, ale zacznijmy może od tego, że no po raz pierwszy w historii ludzkości w ogóle wbijamy się 5 metrów pod powierzchnię jakiegokolwiek ciała niebieskiego, więc to już w tym znaczeniu choćby jest historyczne, historyczne wydarzenie. A co ważniejsze, to właśnie Polacy umożliwili to wbicie się i możemy o tym mówić naprawdę no, z dumą, myślę. Ja może nawiążę do tego pytania, od którego właśnie ta część dyskusji się rozpoczęła, czyli czy my coś znaczymy na tym rynku kosmicznym. I odpowiedź brzmi zdecydowanie, że znaczymy, bo jesteśmy członkiem dużej międzynarodowej rodziny, która działa w obszarze kosmicznym. To znaczy Europejskiej Agencji Kosmicznej. W szczególności tak. Europejskiej Agencji Kosmicznej, bo w 2012 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem tej międzynarodowej organizacji, której celem jest rozwijanie technologii kosmicznych w Europie. Ja myślę, że jeżeli mówimy o przedsięwzięciach dużych z obszaru tak zwanego Big Science, nie dotyczy to tylko i wyłącznie kosmosu, ale również fizyki wysokich energii CERN-u, również innych międzynarodowych inicjatyw, właśnie kluczem jest współpraca. To znaczy żadne państwo, może oprócz Stanów Zjednoczonych, być może oprócz Rosji, które mają troszkę inne podejście w tym zakresie, ale żadne europejskie państwo nie jest w stanie zorganizować tego typu przedsięwzięć samodzielnie. Nie może ze względu na budżet ograniczony, który wszędzie ma ograniczenia, ale myślę, że też nie chce, bo przepływ w szczególności pomysłów, know-how z tych tak zwanych nowych krajów też jest dla nich istotny. Oni są świadomi, że czasami warto słuchać nie tylko dużych podmiotów, które w jakiś sposób ugruntowały pozycję na rynku, ale również nowych, młodych, które wchodzą ze świeżymi pomysłami. Maciej Misiura, jesteś, Maćku, dyrektorem Departamentu Krajowego Programu Kosmicznego. Nazwa długa i zobowiązuje. To jeszcze raz to samo pytanie. W czym się specjalizujemy, w czym powinniśmy się specjalizować? Ja się zgodzę z Damianem, że nie powinniśmy iść w kierunku pozycji, które już są tak naprawdę zajęte. To znaczy moglibyśmy oczywiście próbować, ale musielibyśmy dysponować budżetem wysumowanym po wszystkich latach i po wszystkich podmiotach czy państwach, które były wcześniej zaangażowane w ten proces. Budżet światowy, jeśli chodzi o sektor kosmiczny, jest szacowany na mniej więcej 250 miliardów dolarów i głównie jest to telekomunikacja, czyli telewizja, dane. Myślę, że przez lata 90. tak dużo satelitów telekomunikacyjnych zostało umieszczonych i duże korporacje mają tak know-how wypracowane, że wchodzenie teraz z nowymi technologiami byłoby bardzo ciężkie. Jeżeli chodzi o kierunki, w których my jako kraj powinniśmy iść, to przy opracowywaniu Krajowego Programu Kosmicznego, przypomniałeś nazwę mojego departamentu, więc właśnie też do tego nawiążę, pracowaliśmy z sektorem kosmicznym w Polsce takie 9 obszarów, które nazywamy polskimi specjalizacjami, czy bardziej roboczo niszami, w których polskie firmy czy polskie podmioty, bo należy pamiętać, że sektor kosmiczny to nie tylko przedsiębiorstwa, ale również instytuty badawcze, w których te polskie podmioty widzą siebie w przyszłości. Powiedziałeś o Damianie, o penetratorach. To jest przykład szerszego zagadnienia, które można by było określić robotyką kosmiczną. Faktycznie jest kilka podmiotów w Polsce, które oferują rozwiązania już na poziomie światowym. Myślę, że warto wspomnieć również o naszych umiejętnościach, jeśli chodzi o analizę tego, co spływa do nas z kosmosu, bo dane z satelit są to ogromne ilości danych, które już tutaj po zapisaniu na Ziemi, na dyskach twardych, muszą być przeanalizowane i to oczywiście jest zadanie z jednej strony dla informatyków, specjalistów od analizy dużych zbiorów danych, ale również dla kartografów, geologów czy osób specjalizujących się w analizie tych danych. I również w tym obszarze widzimy ogromny potencjał dla Polski. Może jeszcze wspomnę o trzecim takiej ważnej gałęzi. Mówi się, być może Państwo o tym słyszeliście, o takim trendzie jak Space 4.0 czy New Space. To jest taki kierunek, który obserwujemy od kilku lat na sektorze kosmicznym, to znaczy dążenia do minimalizacji czy zmniejszania rozmiarów satelitów. Ze 150 kg czy ze 100 kg do kilkunastu. Umieszczamy mniejsze satelity, ale umieszczamy ich więcej, licząc na to, że wzajemnie będą się uzupełniać. I znowu są polskie firmy, które oferują rozwiązania w tym segmencie, to znaczy tych satelitów małych i myślę, że ten kierunek również jest istotny dla rozwoju polskiego sektora kosmicznego. Jak mały satelita, to nie mogę pytać nikogo innego, tylko Artura Łukasika, PWSAT 2, czyli satelita studencki tak Politechniki jest. Warszawskiej. Studenci Politechniki Warszawskiej nudzili się, że wpadli w którymś momencie na pomysł nieco szalony, żeby nie powiedzieć kosmiczny, a wybudujmy sobie satelitę. No akurat jeśli chodzi konkretnie o nasz zespół, no to właściwie może nie tyle się nudziliśmy, co zazdrościliśmy naszym starszym kolegom, którzy zbudowali PWSAT-a pierwszego, który został pierwszym polskim satelitą. Część zespołu, która zaczęła PWSAT-a 2, była już wtedy na studiach, była już w studenckim kole astronautycznym, kiedy PWSAT pierwszy leciał w kosmos, więc patrzyliśmy na to z zazdrością i z dumą, bo byliśmy w jakimś sensie już związani z tą organizacją. Także myślę, że przede wszystkim stąd się to wziął, nie z nudy, ale z tej dumy, trochę można powiedzieć, że z tej zazdrości dla naszych kolegów, no i przede wszystkim z tego, co mówiłem na samym początku, z marzeń, tak? Wydaje mi się, że wszyscy w naszym zespole marzyli, żeby być astronautą, żeby polecieć w kosmos i gdzieś po przyjściu na studia inżynierskie, jak zobaczyli, że istnieje szansa, żeby wysłać coś swojego w kosmos, coś, z czego się dotknie, coś, przy czym się własny wysiłek intelektualny włoży, że to poleci w kosmos, to było jakby nie do odparcia pokusa, żeby się w to zaangażować. No później trzeba było mieć mnóstwo determinacji, mnóstwo wysiłków to włożyć, wiele godzin. Śmialiśmy się, że nasi koledzy ze studiów chodzą na piwo, a my chodzimy do warsztatu coś tam dłubać przy naszym satelicie. Także stąd, ale też była też bardziej prozaiczna, bardziej może wyrachowane powody, No bo oczywiście w Polsce brakuje miejsc, gdzie można by zdobyć to doświadczenie kosmiczne, zwłaszcza jeszcze parę lat temu. Teraz to się dynamicznie zmienia, odkąd wstąpiliśmy do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ale parę lat temu nie bardzo było gdzie pójść, żeby się tego wszystkiego nauczyć. Na uczelniach wykładowcy też sami nie mieli doświadczenia ze względu na to, co to już Damian mówił, że trochę późno w to wszystko wstąpiliśmy, więc nawet nasi naukowcy, nie licząc Centrum Badań Kosmicznych, które było wyjątkiem, nie mieli doświadczenia w tym. Także musieliśmy się uczyć trochę sami. Pomagało nam Centrum Badań Kosmicznych, prosiliśmy o pomoc naukowców, specjalistów z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Oni czasami do nas przyjeżdżali, czasami po prostu przeglądali naszą pracę i mówili nam, w którym kierunku powinniśmy iść. Także ostatecznie zaowocowało to tym, że teraz mamy około 30 osób w projekcie, a 15 z nich już pracuje w polskim przemyśle kosmicznym. Więc jak widać, opłaciło się włożyć te godziny, bo kiedy firmy zaczęły poszukiwać dynamicznie pracowników do sektora kosmicznego, to każdy z nas, który był zaangażowany w PWSAT-a, dostawał oferty pracy, jak tylko było cokolwiek związanego z kosmosem, to ja dostawałem jakieś oferty zupełnie niezwiązane z moją specjalnością, ale jak tylko w nich było słowo kosmos, to od razu dzwonili do mnie headhunterzy i mówili, że tu mamy taką ofertę, zapraszamy do nas. I ja nie jestem jedyną osobą, cały zespół tak miał, także przede wszystkim chcieliśmy też się nauczyć i zdobyć doświadczenie, które będziemy mogli wykorzystać w pracy w przyszłości. Ten wzrost, o którym mówisz, to, że headhunterzy wydzwaniają, nie dają ci spać i to, że dobra, przesadziłem trochę. Czy to jest tak, że to będzie trwało w nieskończoność? Czy ten rynek dopiero teraz zaczyna u nas raczkować i czekamy na prawdziwy rozkwit? Czy już jesteśmy w fazie tego właściwego biegu? Artur chyba tak znacząco spojrzał na dyrektora Krajowego Programu Kosmicznego, dlatego że to zależy i to w dużej mierze zależy od tego, czy w jakim stopniu państwo będzie zdecyduje się stymulować rozwój sektora. Nadal, niestety, nadal jest tak, że rozwój sektora kosmicznego w zasadzie na całym świecie jest silnie stymulowany przez administrację publiczną. I jakkolwiek mamy ten trend, o którym mówił Maciej, to znaczy Space 4.0, bardzo dużo prywatnych firm podejmuje liczne i często skuteczne inicjatywy w zakresie eksploracji tych szans biznesowych związanych z kosmosem, to jednak mimo wszystko kluczowa rola nadal przypada państwu. I to kluczowa rola zarówno jako dostawcy kapitału, ale też jako klientowi. Bardzo często, i to jest coś, czego też myślę, polska administracja powinna się uczyć, ale coś z czym, po co polska agencja została powołana i co robi chyba całkiem nieźle, to znaczy uczyć administrację publiczną, jak dobrze korzystać z danych satelitarnych. Jak można wspierać działania administracji publicznej poprzez wykorzystanie danych satelitarnych. Ja jestem tutaj dość obiektywny w tym sensie, że my bezpośrednio jako Astronika nie działamy w sektorze danych satelitarnych, natomiast jesteśmy oczywiście żywo zainteresowani tym, żeby sektor danych satelitarnych się rozwijał, bo to ostatecznie napędza też rozwój sektora satelitów, tego hardware'owego, tak zwanego upstreamu w ogólności i tam też jest to miejsce dla nas. Więc odpowiadając krótko, czy to będzie postępowało, to zależy od tego, na ile rozsądnie będziemy dysponować i na ile intensywnie będziemy inwestować w rozwój tego sektora. Zanim zapytam o PWSAT i zanim zapytam o Insight, ty wspomniałeś w pewnym momencie, powiedziałeś coś takiego, no to zależy oczywiście od tego, jak państwo na to będzie patrzyło. Dobrze by było, gdyby administracja nauczyła się, że może z tych danych korzystać. No to moje pytanie, no właśnie, czy my tylko dostarczamy technologię innym, a później już jako klienci korzystamy z tych GPS-ów, korzystamy z tych patelni teflonowych i tak dalej, czy my jako państwo możemy coś z tego mieć? A jeżeli coś, to co? O rany, tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Znaczy najłatwiej właśnie to pokazywać to na danych satelitarnych, dlatego że tam liczba tych zastosowań jest tak gigantyczna, że pewnie moglibyśmy godzinę poświęcić tylko na rozmawianie o tym. Więc wymienimy sobie powiedzmy 3 z brzegu, żeby dać jakieś wyobrażenie naszym słuchaczom na temat tego, jakie to mogą być zastosowania. Tylko przykładowo, jeśli oglądamy na przykład Ziemię radarowo, to możemy ocenić, w jaki sposób podnosi czy opada powierzchnia Ziemi i to zarejestrować nawet milimetrowe ruchy w skali roku. Co nam to daje? No cóż, no w okolicach kopalń możemy wiedzieć, że powstają gdzieś potencjalne osuwiska i dzięki temu zapobiegać wielkim tragediom. Bardzo cenna wiedza. Możemy się przenieść na zupełnie inny obszar, czyli na przykład na obszar obronności. To jest taki zazwyczaj najbardziej oczywisty sposób, obszar wiązany z technologiami kosmicznymi. Pamiętajmy, że teoretycznie dysponujemy rakietami dalekiego zasięgu, ale praktycznie nie możemy wskazywać im celów powyżej 200 km, bo do tego potrzebne są satelity. Takimi satelitami dysponują oczywiście nasi przyjaciele Amerykanie, którzy mogą wskazywać nam cele, ale pewnie miło byłoby móc samodzielnie wskazywać swoim rakietom cele, gdyby oczywiście zaszła taka konieczność. Wszyscy mamy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności. Możemy myśleć o czymś zupełnie innym, choćby o z perspektywy o monitorowaniu powodzi, tak? Możemy próbować przewidywać, w jaki sposób będzie przebiegała powódź na podstawie danych historycznych rozlewisk i na temat aktualnych danych dotyczących tego, w jaki sposób koryto jest, się zmienia wraz ze wzbieraniem wody. Więc tych możliwości jest bardzo dużo. Ja spodziewam się, że Maciej nawet dużo dłużej będzie w stanie o tym mówić spokojnie. Natomiast to tak myślę, że czujemy, że to jest po prostu gigantyczne możliwości przed nami. Ja troszkę czuję się wywołany do wypowiedzi, ale nie tylko teraz bezpośrednio tym twoim ostatnim zdaniem, ale również tym wsparciem przez państwo rozwoju sektora kosmicznego. Ja bym chciał podkreślić, że jakby udział w Agencji Kosmicznej czy uczestnictwo w tej inicjatywie wiąże się z tym, że Polska od 2012 roku wnosi składkę finansową. Mówimy o Europejskiej Agencji Kosmicznej. O Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wnosi składkę w wysokości mniej więcej 30 milionów euro rocznie i są to pieniądze, które od 2012 roku wracają do polskiego sektora kosmicznego. Znaczy faktycznie do 2019 roku Polska jeszcze w Agencji Kosmicznej, Europejskiej Agencji Kosmicznej jest na warunkach preferencyjnych, gdzie większość składki, którą wnosimy do Europejskiej Agencji Kosmicznej, wraca do nas w postaci zamówień. I z jednej strony generuje to obrót, czy tak naprawdę zamówienia dla firm sektora kosmicznego, ale za tymi zamówieniami również idzie pewien know-how, który Agencja Kosmiczna, w szczególności określając, co jest przedmiotem zamówienia, czy czego sobie życzy, tak naprawdę wskazuje kierunki polskim firmom, jakie produkty należy rozwiązywać. Więc to nie jest tak, że teraz musi nastąpić coś, jakiś przełom, który spowoduje, że nagle to państwo, sektor kosmiczny zacznie wspierać. Tak samo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Mniej więcej w 2017 roku 40 milionów złotych na projekty szeroko rozumianego sektora kosmicznego. Znowu są to środki z budżetu państwa skierowane na rozwój technologii kosmicznych. To, co myślę, że mogłoby zostać poprawione, to bardziej kwestia koordynacji tych działań, tak żeby faktycznie można było powiedzieć, że na poziomie administracji rządowej wszystkie te aspekty są ujęte. Taką próbą, mam nadzieję, że Krajowy Program Kosmiczny będzie. Jeżeli chodzi o kolejną kwestię, którą poruszyłeś, bo myślę, że ona jest bardzo istotna i się z tobą w 100% zgadzam, to znaczy rolą państwa nie jest tylko i wyłącznie wydawanie pieniędzy na rozwój technologii, ale również generowanie tego rynku przez zamawianie. W szczególności zamawianie usług z obszaru danych satelitarnych. Wymieniłeś kilka przykładów tych usług, które administracja publiczna może potrzebować. To jest, idąc dalej, rozwijając tą listę, pewnie będziemy jeszcze do tego wracać, to jest gospodarka przestrzenna, to jest rolnictwo. Rolnictwo, tak. I to dotyczy zarówno kwestii planowania, zapobiegania pewnym spekulacjom cen, chociażby na rynku rolnictwa. To jest szeroki temat zarządzania kryzysowego, tak? To są oczywiście pokrywy lodowe na rzekach. To jest monitoring z wykorzystaniem danych radarowych wałów przeciwpowodziowych, czy one się nie przesuwają. To jest kwestia monitorowania pogorzelisk, jaki był rozmiar, w jaki sposób te pożary ewoluowały. To są wszystko rzeczy, które zarówno administracji samorządowej, jak i administracji na szczeblu wojewódzkim czy rządowym są potrzebne. Z jednej strony zaspokajamy potrzeby tej administracji, a z drugiej strony generujemy zamówienia na rynku. Może... A to jest początek drogi? To znaczy, Damian mówi, no dobrze by było, fajnie by było, gdyby administracja nauczyła się z tego korzystać po to, żeby to, jak rozumiem twoje słowa, było takim kołem zamachowym rozwoju całego sektora. Ale to jest tak, że administrację trzeba do tego przekonywać? Administracja nie wie o tym, że może korzystać z tych danych? Ja myślę, że odpowiedź na to pytanie bardzo zależy od tego, o jakiej części administracji mówimy, bo myślę, że instytucje na szczeblu centralnym, czy agencje wykonawcze z tych danych już korzystają. Więc myślę, że tutaj potrzeb tak dużych nie ma. Myślę, że jeśli chodzi o motywowanie, czy zachęcanie do wykorzystania samorządów, to myślę, że tu jest jeszcze bardzo duża praca do wykonania, a z drugiej strony potencjał na rozwój rynku. Wracamy w takim razie do małego satelity. Artur Łukasik, jeden z koordynatorów PWSAT 2, Politechnika Warszawska. Opowiedz coś o nim. Jest niewielki. Tak, tak, jest niewielki. Ostatnio ktoś porównał go do pudełka na buty, takie dziecięce buty, także niewielkiego pudełka. Ma 10 na 20 centymetrów. Także to taka dwie niewielkie ze sobą sklejone kostki. Ile waży? 2,5 kg, niecałe 2,5 kg. To powiedz mi, to co poważnego może się zmieścić w skrzynce, która waży 2,5 kg? No generalnie ten to jest pewien standard, nazywa się CubeSat. On został opracowany kilkanaście lat temu w Stanach, na Cal Poly, na potrzeby misji studenckich, więc żeby studenci wysłali swojego małego satelita, coś tam włożyli, coś tam się pobawili. Ale teraz, po parunastu latach, tego typu CubeSaty są wykorzystywane przez amerykańskie wojsko, przez NASA. Dwa tego typu CubeSaty właśnie lecą w kierunku Marsa razem z lądownikiem InSight leciały, zostały wypuszczone, żeby przekazywać dane z jego lądowania. Także w tym małym pudełku można zmieścić coraz więcej, wraz oczywiście z miniaturyzacją elektroniki i z miniaturyzacją sprzętu coraz więcej. Tak jak też już Maciek mówił, coraz bardziej idziemy w miniaturyzację satelitów. Być może jeszcze te najmniejsze CubeSaty nie są tym jakby trzonem, ale na nich można przetestować technologie, które później będzie można wysłać na tych trochę większych satelitach. No i taką technologię właśnie testuje PWSAT 2. To, co my chcemy przetestować, to jest żagiel doorbitacyjny. Generalnie chodzi o rozwiązanie problemu śmieci kosmicznych. Aktualnie na orbicie jest około 4,5 tysiąca satelitów, ale tylko 1800 z nich działa. Także reszta są to niedziałające satelity, właściwie taki złom kosmiczny. A oprócz tego są dziesiątki tysięcy czy setki, w zależności od wielkości, drobinek, jakichś odprysków, jakiś śrubokręt wypuszczony przez astronautę, gdzieś tam kiedyś latał. I tego typu wszystkie części w kosmosie pędzą z prędkością kilkunastu kilometrów na sekundę. Także zderzenia przy tej prędkości, to jest, no, dla porównania, pocisk karabinowy ma prędkość wylotową około kilometra na sekundę. Także zderzenie tego typu drobinek z satelitami, które są bardzo delikatnym sprzętem, miałoby katastrofalne skutki dla tych satelitów. A co gorsza, tego typu kolizja spowodowałaby, że tych części jest coraz więcej i powstaje tego typu reakcja łańcuchowa, z którą właściwie powoli mamy do czynienia. Jeżeli analizujemy dane w długiej perspektywie, to widzimy, że coraz więcej jest tych śmieci i tylko ich przybywa. Nazywamy to syndromem Kesslera od człowieka, który odkrył jakby to zjawisko. No i teraz państwa, które są zainteresowane rozwojem kosmicznym, muszą się zastanowić, co zrobić, żebyśmy w końcu nie skończyli z wielkim śmietniskiem w kosmosie, przez które nie moglibyśmy wysłać nowych satelitów. No i jednym z pomysłów jest to, żeby satelity, są regulacje międzynarodowe, znaczy zalecenia, jeszcze niestety nie regulacje, ale tylko zalecenia ONZ-u o tym, aby wszystkie satelity, które zakończą swoją misję, które krążą na niskiej orbicie ziemskiej, po 25 latach od zakończenia tej misji zostały z tej orbity jakoś usunięte. No i nasz system polega na tym, że taki satelita po zakończeniu swojej misji mógłby otworzyć ten żagiel, Tam jeszcze na kilkuset kilometrach jeszcze trochę tej atmosfery jest, trochę tych cząsteczek powietrza tam jeszcze sobie lata i ten żagiel wyłapuje te cząsteczki, działa trochę tak jak spadochron, satelita wyhamowuje i zaczyna obniżać swoją orbitę i spali się w atmosferze. Czyli w przyszłości, jeżeli nasz żagiel okaże się skuteczny, moglibyśmy tego typu żagle umieszczać na większych satelitach, na tych, o których właśnie mówił Maciek, tych 100-150-kilogramowych. Nasze analizy pokazują, że dla takich satelitów nasz żagiel w niezmienionej formie, w tej samej wielkości byłby akurat idealny do tego, żeby je usuwać z orbity. Także mamy nadzieję, że to rozwiązanie w przyszłości pomoże nam rozwiązać naglący i narastający problem śmieci kosmicznych. Oprócz tego na Powusacie mamy jeszcze czujnik Słońca naszego projektu, nasz układ zasilania, który jest od zera przez nas zbudowany, czy coś, co warto tutaj też w nawiązaniu do specjalizacji polskich w kosmosie, to wszyscy wiemy, że jedną z polskich specjalności jest dział IT, oprogramowanie. No i właśnie oprogramowanie dla PWSAT-a, oprogramowanie kosmiczne wiąże się z wieloma wyzwaniami, bo tego oprogramowania nie można naprawić, tak? Jak nam się zawiesi system, możemy wcisnąć przycisk, zresetować nasz komputer. Satelitą tak nie jest, bo on już jest tam na górze w kosmosie i musi sobie sam poradzić z pewnymi problemami. Oprogramowanie dla nas robił nasz partner, firma Future Processing. I teraz ta firma dzięki temu, co się nauczyła w PWSAT-cie, składa swoje projekty do Europejskiej Agencji Kosmicznej, ma projekt swojego satelity i to doświadczenie z naszego studenckiego projektu już zaczyna być wdrażane w przemysł, także... Chcesz powiedzieć, że PWSAT to jest misja samobójcza? Tak, absolutnie. Jest, jego główną misją jest to, żeby się spalił jak najszybciej w atmosferze, tak jest. I żeby zadziałał. Krótkie pytanie, powiedz, ile takich małych satelitów mieści się w rakiecie, która go wynosi? No, na rakiecie, którą my lecimy, jest łącznie, będą 63 satelity. Nie wszystkie są tak małe, niektóre mają około 100-150 kilo, także jest ich trochę więcej. Rekord to było wysłane parę lat temu hinduską rakietą, ponad 100 satelitów na jednej rakiecie. Ale to też były trochę większe niż PWSAT, niektóre z nich. Kiedy PWSAT? No, mamy nadzieję, że Bo miał już. Tak, miał 19 listopada, no niestety... Niestety, został przesunięty start z powodu tego, że potrzebne były dodatkowe testy przy rakiecie. Także no, my z jednej strony byliśmy zawiedzeni oczywiście, ale z drugiej strony cieszymy się, że wszystko jest sprawdzane, wszystko jest dopinane na ostatni guzik, żeby rakieta zadziałała. No i mamy nadzieję, że już w środę poleci. Czy jutro? Tak, jutro. To powodzenia. W takim razie jeszcze przeskok na Marsa. Damian, o Miss Insight. Najważniejsza rzecz, jaką powinniśmy powiedzieć, to to, że InSight zabrał na pokładzie trzy instrumenty. Sejsmometr francuskiej produkcji, taki instrument do mierzenia przesunięcia doplerowskiego i trzeci instrument, za który w całości odpowiedzialni są Niemcy, niemiecka agencja kosmiczna. I to jest instrument tak zwany HP3, tak mówimy, to jest tak naprawdę HP Cubed, znaczy HP do sześcianu, ale już lepiej rozpoznawany jako HP3. To jest instrument, który służy do tego, żeby zbadać przepływy ciepła pod powierzchnią Marsa. Będzie tego dokonywał dzięki sondzie, która wbije się 5 metrów pod powierzchnię Marsa i na różnych głębokościach będzie po pierwsze za pomocą taśmy, którą za sobą ciągnie, czujników na tej taśmie, będzie badać temperaturę gruntu, a po drugie będzie wysyłać impulsy cieplne i sprawdzać, w jaki sposób grunt wokół się ochładza, a na podstawie tych danych będzie mógł uzyskać informacje o prawdopodobnej strukturze fizycznej tego gruntu wokoło, na podstawie tych danych o przewodnictwie cieplnym. Jak się wbić na 5 metrów w grunt? Tym bardziej lądując w miejscu, w którym z tego, co wiem, no, jest lawa marsjańska. Okej. Okay. Lądujemy, znaczy tak, NASA przyjęła założenie, że lądujemy w miarę bezpiecznym, płaskim miejscu, w którym grunt powinien przypominać coś może nieco gęstszego niż ziemski piasek. I przy takich założeniach ta misja była konstruowana. To, co zapytałeś, jak się wbić, to jest o tyle ciekawe, że wbić to jest bardzo precyzyjne słowo, dlatego że czasem mówi się o wierceniu, ale wiercenie generuje ciepło. Ciepło podczas wiercenia zaburzyłoby nam całkowicie pomiary. Dlatego właśnie naukowcy, którzy planowali ten eksperyment, zażyczyli sobie, żeby to było właśnie wbijanie. To jest taki mechanizm samowbijający się. A to wygląda tak jak młotek i gwóźdź? To się tak wbija po prostu? Ha. Czy to jest raczej jakiś ładunek wybuchowy, który po prostu w pewnym momencie się odpali i tak jak pocisk normalnie leci w poprzek, to ten akurat poleci w dół? No z zewnątrz to wygląda jak taka 40-centymetrowa rurka z zaostrzonym, zaostrzoną końcówką złotą. Srebrna rurka ze złotą zaostrzoną końcówką. Tak to wygląda z zewnątrz. W środku to jest dość wysublimowany mechanizm, w którym w najprostszych słowach na krzywce podnoszony jest młoteczek i sprężyna ściąga go na dół i on w ten sposób jakby sam się wbija w grunt. To jest bardzo ważne. No i ciągnie za sobą tę taśmę z czujnikami. To, co nam rozumieliśmy przyjemność i dumę robić, to jest właśnie ten cały mechanizm, który pozwala na wbijanie się pod powierzchnię Marsa. To jest coś, do czego zresztą pierwotnie niemiecka agencja kosmiczna nawet próbowała podejść, ale okazało się, że dzięki wcześniejszym naszym doświadczeniom jesteśmy w stanie to zrealizować całkiem sprawnie tutaj właśnie w Polsce. Jeszcze chciałem wspomnieć o takim może, myślę, bardzo miłym akcencie, szczególnie na stulecie niepodległości, drobnym, ale dla nas strasznie, strasznie miłym. Otóż tablica do kalibracji kamer na misji InSight ma takie małe flagi państw, które uczestniczyły w misji. To jest, zdaje się, 7 państw czy 8. No i pośród tych flag jest flaga Polski, więc możemy powiedzieć, że na Marsie jest już polska flaga. Misja dopiero co wylądowała. Kiedy się zacznie dla was kluczowy element tej misji, czyli to wbijanie? Jest kilka możliwych scenariuszy, ale generalnie na początku roku 2019 powinniśmy zacząć operację, instrument HP3 powinien zacząć operację na powierzchni. No i przez kolejne 3-4 tygodnie będzie pobierał próbki na różnych, nie pobierał próbki, będzie badał temperaturę na różnych głębokościach, więc tak naprawdę trzymamy już teraz kciuki za to, co będzie się działo na początku przyszłego roku. Ja obiecuję, że jak tylko coś się stanie, i mówiąc coś się stanie, nie mam na myśli niczego złego, to na pewno państwa o tym poinformuję. Na dzisiaj musimy już kończyć. Tematów kosmicznych jest całkiem sporo, więc obiecuję do nich wrócić. Moimi gośćmi byli pan Maciej Misiura, Polska Agencja Kosmiczna, dyrektor Departamentu Krajowego Programu Kosmicznego, pan Damian Szczerbaty, astronika, i pan Artur Łukasik, jeden z koordynatorów PWSAT-2 Politechnika Warszawska. Ja państwu życzę dobrej nocy. I mam taką niewielką prośbę. Zajrzyjcie czasami w niebo i pomyślcie, że tam też jesteśmy. Dobranoc. Thank you.